نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم محمد سيد القرنين والثقلين وفريقين من قرب من عجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر عن علی جن وعن عثمان ذل کرامی اللہ جل مجد الکریم حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذات عدت پر حیات صحفت درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت احیاء مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین دس پرانے کئی کے سلسلہ میں آج ہم 25ویں پارے کے 15ویں رکوع کا 14ویں رکوع کا بقیہ حصہ سورہ قرآن مبارکہ آیا 24 سے دس قرآن کل ان ہوا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل کا اللہ جل عبد الکریم نے ارشاد فرمایا واترک البحر رهوا دریا یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا کلیم چھوڑ دو تاکہ فرعونی ان راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں انہم جند مغرقون بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا جب بنی اسرائیل والے پار گھر گئے تو پانی تو دیواروں کی طرح کھڑا تھا، نیچے سے ریت خوش تھی، وہ پار گزر گئے. اتنی دیر میں فرعونی جو تھے وہ سارے کے سارے دریا کے درمیان میں پہنچ گئے. فرعون کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میری کرامت ہے، یہ میرے حکم سے دریا نے ہمیں رابطہ دے دیا، پکڑو ان کو بنی اسرائیل والوں کو اور یہی ان کو قتل کر دو. اب جب وہ سارے کے سارے درمیان میں گئے تو پانی پھر آپس میں مل گیا، سارے کے سارے ڈوب کر غرق ہو گئے. تو ارشاد فرمانا ہے کام کر رہا تم ان جنات وائیوں کتنے چھوڑ گئے بات اور کشیشے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عیش و عشرت کے لیے سیر و تفریح کے لیے باغات بھائے تھے وہ یہاں کے یہاں ہی رہ گئے. وہ جو چشمے نکالے تھے نہریں بنائی تھی ساری کی ساری یہیں رہ گئیں، مکانات وسرو ان و مکان ان کئی کھیت اور عمدہ مکانات سارے کے سارے یہاں. کیسا آدمی اپنے مکانوں کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، زینت کرتا ہے، اپنے باغوں میں دنیا کے مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول اور میٹھے میٹھے پھل لگاتا ہے، اپنے چشمے جاری کرتا ہے. کتنی لمبی آدمی کی امیدیں ہوتی ہیں. اب شروع کروں گا پانچ سال کا یہ پروجیکٹ ہے، پانچ سال بعد مکمل ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ابھی مکان بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، پھر اتنے مربع زمین بناؤں گا، اس میں باغ لگاؤں گا. لگاتا ہے لیکن جب وہ ہر چیز اپنی خوب زیب و زینت ہوتی ہے تو وہی آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ کے آگے چلا جاتا ہے. تو رب کہتا ہے ساری کسی چیزیں وہ یہیں کی یہیں رہ گئیں، ان کے لگے لگائے باغ، ان کے چلتے ہوئے رشمے، ان کے یعنی سونا چاندی اڑاتے ہوئے کھیت اور عمدہ عمدہ مکانات، بڑے بڑے قلعے اور بازارات، شہروں کے شہر وہیں پڑے رہے، شہر بنانے والے کہاں چلے گئے؟ بنانا تین کام کی آفا کے ہی اور نیم تین جن میں وہ فارغ البال تھے، ایش کرتے تھے، اتراتے تھے، لیکن سارے کے سارے یہیں رہ گئے اور وہ لوگ آگے چلے گئے. انسان کے لیے جائے عبرت ہے، کتنے کتنے بڑے محل، فرعون کے محل کے نیچے سے دریا گزرتا تھا، غور و فکر کیجیے کتنی محنتوں سے وہ محل بنایا ہوگا اور کتنے بڑے محل تھے اس کے فرعون کے، سینکڑوں کمرے اور دیر کے حساب سے. آپ بھی دیکھ لیجیے لوگوں کے، ان بادشاہوں کے، خاص کر عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کے محلات دیکھیے کتنے کتنے ہیں، کتنے کتنے میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کتنے کتنے بازار ہیں. لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا بالکی خبر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں جو میں نے یہ شخص لگایا ہے اس کا پھل کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر، کتنی عبرت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں ہر روز ہم حسینوں جمیلوں کو مٹی ملتا دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو خزانے چھوڑتے ہوئے خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتے دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے گروہوں کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے ناز کے پلے ہوئے کو کی قبروں کو شکستہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں پکڑتے. کتنے عجیب لوگ ہیں، اللہ نے شیخ المخلوقات بنایا، اللہ جل مجد القریم نے اس کو عقل دی. جانور دیکھ لیجئے، جہاں ایک مرتبہ پھائی لگا دی جائے، جال لگا دیا جائے، جانور دوارا وہاں نہیں آتا کہ جہاں کبھی پھائی لگی تھی، جہاں کبھی جال لگا تھا، یہاں میرے کچھ لوگ جو دور جو تھے وہ پھنس گئے تھے. وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، نئی چراگاہیں وہ جو ہیں جس جنگل میں ایک مرتبہ یعنی کسی ہرنی کو شیر کھا لے وہ ہرنیاں جنگل چھوڑ دیتی ہیں, جہاں شکاری ایک مرتبہ شکار کرے وہ جگہ چھوڑ دیتی ہیں, گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں پرندے. لیکن جو اشرف المخلوقات ہے, جو سب سے زیادہ عقل مند ہونے کا دعویٰ ہے, وہ ہر روز یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ شیطان میری تاب میں ہے, ملکل موت میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, موت میرے پیچھے آ رہی ہے. یہ سارا کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے ابھی اتنا نہیں سوچتا کہ آخر ایک دن میں نے جو ہے وہ جا کے مٹی میں سونا ہے, مٹی کے سنگ میں نے ہلنا ہے, تو کیوں میں اس دنیا میں اتنا تکبر اور دور کر رہا ہوں. ہمارے باپ دادا کو دیکھیے, دور کیا جانا, اپنے اپنے گھروں کو دیکھیے, ہمارے باپ دادا کر گئے, ان کے باپ دادا کر گئے, ان کے بنائے ہوئے مکانات, ان کے یعنی خریدی ہوئی جائیدادیں تو یہاں موجود ہیں, لیکن وہ نہیں. تو اللہ جل جلال کریم اشارہ فرماتا ہے کہ کتنے ہی وہ باغ چھوڑ گئے, لگے لگائے باغ ہیں اور چپے ہوئے چشمے ہیں اور سونا اگلتی ہوئی کھیتیاں ہیں اور بڑے بڑے عمدہ جو ہیں وہ ان کے مکانات ہیں. جی لاہور میں دیکھیے, شاہی قلعے کو دیکھیے, باجے مسجد کو دیکھیے, شالامار باغ کو دیکھیے, وہ بنانے والے کہاں ہیں؟ مسجد اسی طریقے سے ماشاءاللہ کھڑی ہے, اتنا بڑا قلعہ بنا لیا کہ آج تک پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے کتنے کمرے ہیں, کہاں کہاں ہیں, لیکن بنانے والے کدھر گئے. شالامار باغ دیکھیے, کتنا پیاری جگہ بنا دی, لیکن بنانے والے کہاں, بڑی نعمتیں تھی. رب کہتے وہ فارغ الباغ تھے, انہیں کبھی کوئی غم نہیں ہوا تھا فرعونیوں کو, لیکن سارے کے سارے یرب ہو گئے. ہم یوں ہی کیا, سب کو گھر کر دیا, وہ اور قوم آ کر ہی, اور ان کا وارث اسی قوم کو کر دیا, ان کے گھروں میں بنے بنائے گھروں میں بنی اسرائیل آ کر بسے. وہ جن سے دوری لیا کرتے تھے, وہ جن پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے, جن کے بچوں کو قتل اور بچیوں کو ڈر رکھا کرتے تھے, وہی آج ان کے آ کر جو ہے وہ الحمدللہ بنی اسرائیل والے ان کے جو ہیں وہ بار بن گئے. سنا بکت لے ہم سنا ابل اردو, ارے اتنی دنیا غرق ہو گئی, وہی بلا نہیں, نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, کاغذ بجائے آسمان خوش زمین خوش, اس گار اس ظالم کے جو ہے وہ ماؤں مجھ سے اترے اور مومن اس دنیا سے چلا جائے. اللہ اکبر, مومن جائے تو زمین و آسمان روتی, کیونکہ وہ ایماندار ہوتا ہے, اور جب ایماندار اس دنیا سے جاتا ہے تو 40 دن تک ادیشی میں آیا آسمان و زمین روتے ہیں. ہندو میں حدیث ہے اور مجاہد نے سے کہا گیا کہ محمد کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں, فرمایا کیوں نہ روئے, اس بندے پر جو زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا, جو وہاں رب کی قرآن کی تلاوت کرتا تھا, جو وہاں رب کا ذکر کرتا تھا, کیوں نہ روئے اس بندے پر جس کی آسمان, کیوں نہ روئے اس بندے پر جس کی تسبیح و تقدیر آسمان میں پہنچتی تھی. اور امام حسن کا قول ہے کہ محمد کی موت پر آسمان والے اور زمین والے روتے ہیں, کہ جب یہاں سے مومن جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے. 40 دن تک زمین و آسمان, ارے یہ زمین جانتی ہے, ارے تو نہ جانے نبی کو, تو نہ جانے ولی کو, تو نہ جانے کسی غوث کتب ابدال کو, تو یہ تیری بدبختی ہے, یہ زمین جانتی ہے ہمیں مجھ سے حافظ قرآن گزر رہا ہے, یہ زمین جانتی ہے بلکہ اللہ کا ولی رہ رہا ہے, یہ زمین جانتی ہے مجھ پر جو ہے وہ غوث کتب ابدال گزر رہا ہے, اور دیشی میں ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے سے حافظ قرآن گزر جائے وہ دوسری زمین پر جو ہے وہ فخر کرتی ہے کہ آج مجھ پر حافظ قرآن کا گزر ہو گیا. سبحان ہے, اور پھر وہ قبر بھی تو زمین ہے نا, پھر وہ پیشوائی کا بھی ہے, میرے پر چلتا ہوا اللہ کا کام بڑا کرتا تھا, اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا, زمین کی یہی تو غذا ہے، وہ سنتی ہے بندوں سے اور وہ ظلم و ستم بھی دیکھتی ہے بندوں کا. تو رب کہتا ہے ان پر نہ زمین روئے نہ آسمان رویا. ارے کیوں روتے؟ زمین پر ظلم و ستم کرتے تھے، آسمانوں پر گناہوں کے پلندے ان کے جاتے تھے، آسمان تو کب روئے؟ اب دیکھو میرے بھائی، جب کوئی عزیز روئے تو کسی عزیز کو رونے والے پر پیار آتا ہے. کوئی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صبر کر، کیا ہو گیا؟ ہونے والا تو فوت ہو گیا، صبر کر، اللہ تجھ پر کرم نوازی کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا، اللہ تجھ پر مہربانی کرے گا. تو یہ نہیں بیان نکالو تم بھی جب زمین و آسمان ہونے سے فوت ہونے سے روتے ہیں تو اللہ کو ان پتھر کھاتا ہے. آسمان کیوں رو رہا ہے؟ زمین تو کیوں ہے؟ مومن بندہ چلا گیا، صبر کرو، میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، میں زمین سے اچھی زمین عطا فرماؤں گا، میں آسمان سے اچھا چھت عرش مولا عطا فرماؤں گا. تم اس پر دیکھو، اب زمین اللہ، آسمان ہم اپنے اسی کے ساتھ، اسی پر کو روتا ہے نا جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا. ہزاروں لوگ مرتے ہیں، لاکھوں لوگ مرتے ہیں، کبھی رویا نہیں کوئی. وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ رشتہ ہے، جس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پیار ہے. تو زمین و آسمان کو بھی اللہ کے بندوں سے پیار ہے. تو کہا نہ تو فرعونیوں پر زمین روئی نہ آسمان رویا، وہ نہ کان منظری، اور نہ انہیں مہلت دی گئی کہ وہ توبہ کر لیتے. ارے اتنی دیر تک تو اللہ جل مجدو کیوں نے حکم فرمایا، انہوں نے مانا نہیں، تو اب ان کو موت بھی نہیں ملی. تو جب یہ بہت دیکھیے، مومن کے لیے اچانک موت شہادت کی، بےمان کافر کے لیے اچانک موت عذاب کی، توبہ کی توفیق نہیں ملی. بغیر توبہ کیے وہ دنیا سے چلا گیا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک آپ نے بچائی کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی. کہ بنی اسرائیل والے ان پر غلامی اور خدمت اور محنتوں سے اور اولاد کے طرف کیے جانے سے اللہ نے ان کو نجات بخش دی. فرعون سے ان حکام حالیہ مر المصرفین، بے شک متکبر حد سے بڑھنے ہونے سے تھا. عالیہ دیکھو، ارے رب تو اس کو، یعنی وہ زمین میں رہا تھا نا، تو رب نے اس کو علی کہہ دیا. وہ حقیقت میں شامل ہے، رب نے علی کہہ دیا، علی جناب علی، علی علی بلند. وہ زمین میں بلند بننا چاہتا تھا، کہلاتا تھا، رب نے کہا وہ اپنی بلندی میں حد سے گزرنا چاہتا تھا، مصرف تھا، حد سے بننے والا تھا، اشراف کرتا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے زمانے والوں پر بنی اسرائیل والوں کو دانستہ اپنے علم کے مطابق چن لیا، کرم نوازی کر دیا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے وہ نشانیاں عطا فرمائیں، مَا فِيهِ ضَلَاءٌ مُبِينٌ، کہ جس میں سری انعام تھا. اللہ مجد الکریم نے کرنے والی فرمائی ان کے لیے، دریا میں خشک راستے بنائے، یعنی بادل کو ان کا صاحبان بنا دیا، جہاں جہاں جاتے ہیں بادل ان پر سایہ کرتا ہے. منو سلوا کر دیا، بنا کچھ محنت کیے کھانے کو اچھے سے اچھا کھانا مل رہا ہے، کپڑے جو ہیں وہ خود بخود بڑھ رہے ہیں. یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کتنی نعمتیں برکتیں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائی. لیکن جتنی زیادہ نعمتیں اللہ جل مجد الکریم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، وہ ظالموں نے اتنی ہی ناشکری. انبیاء کی گستاخی، انبیاء کو قتل کرنا اور ان کا انکار کرنا، یہ ان ظالموں کا شیوا. ہر نیک آدمی کی دشمنی، یہ ظالموں کا شیوا ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں کی، لیکن انہوں نے بجائے اس کا کرم نوازی کرنے کے، کرم نوازی کی شکر کرنے کے، اس کا انکار شروع کر دیا. ان نہا الاقول، بے شک یہ کفار مکہ کہتے ہیں، شریف نہیں ہے یہ ہمارا مرنا صرف ایک مرتبہ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں. یہ ویسے کسی کہانیاں بنی ہیں، ہمیں مر گیا، مل گیا، دوبارہ کون اٹھائے گا؟ کیا محبوب یہ کہتے ہیں کہ ایک موت وہ جو آئے گی اس کے بعد کوئی حیاتی نہیں. اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. بما نحن بمنشرین اور ہم نہ اٹھائے جائیں گے. فاتو بی ابائنا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ہمارے مردہ باپوں کو لے آؤ. عبد اللہ استغفر اللہ عجیب جاہلانہ بات ہے کہ ہم بعد مرنے کے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کفار مکہ نے یہ سوال کیا کہ کفار بن قلاب کو زندہ کر دو, سعید بن قلاب کو زندہ کر دو اگر موت کے بعد کسی کا زندہ ہونا ممکن ہو, اور وہ اگر ہمیں بتائے تو پھر ہم مان جائیں گے. یہ بھی جاہلانہ بات تھی, کیونکہ جس کام کے لیے وقت معین ہو اس کا اس وقت سے قبل وجود میں نہ آنا اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور نہ اس کا انکار صحیح ہوتا ہے. کہ کوئی آدمی کہے آج کل سورج جو ہے وہ 5 بجے طلوع فرض کے لیے ہوتا ہے, تو کوئی کہے اگر ہوتا ہے تو آپ 2 بجے طلوع کر دیں. نہیں, اس کا مطلب 2 بجے نہیں ہو کر سکے, کیا ہو سکا تو 5 بجے بھی نہیں ہوگا. یہ تو ویسے ہی اب جاہلانہ بات ہے. کیا مت کیا ایک وقت مقرر ہے, وہ کہتے ہیں بچوں کو ڈسٹرب نہیں آئے, اس کا مطلب ہے آئے گی نہیں. یہ عجیب جاہلانہ کی بات ہے. اگر کوئی شخص کسی نئے جمے ہوئے درخت یا پودے کو کہے کہ اس میں بھی پھل نکل سکتے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ اس درخت سے پھل نکل سکتا, اس کو جاہلی قرار دیا جائے گا اور اس کا انکار ہمت یا مقابلہ ہوگا. کبھی اس لگایا کہ اس سے بھی پھل نکالو, نہیں نکلے تو کبھی ساری عمر نہیں نکلیں گے. یہ تو بات نہیں ہے نا, اپنے وقت پر نکلے, وقت پر قیامت آئے گی. تو نے کہا کہ اگر آنی ہے ہمیں اٹھنا ہے تو ابھی ہمیں ہمارے کسی بڑے کو اٹھا کر دکھا دو. اہم خیر ام قوم تبا ام, کیا یہ بہتر یا تبا قوم, یعنی مکہ دور و حکومت میں اچھے ہیں, یا تبا ہنیری جو کہ یمن کے بادشاہ تھے, ان کی قوم ان کی طاقت تھی, بڑے طاقت والے, بڑے ہمت والے, بڑے جرات والے, بڑے موٹے تازے, بڑے جوان, وہ تو بہت سارے تھے. ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ تبا اول اسی ہے, یہ تبا اول وہی ہے جب نکلا کھانے کاجے پر حملہ کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ اس شہر کو تو فتح نہیں کر سکتا, یہاں اللہ کا گھر ہے. باپ نے نظر دیکھ ادب کیا, آگے چلا جہاں مدینہ, جہاں آج مدینہ ہے سبحان, یہاں سے گزرنے لگا تو جو پاس آواز تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے علیہ وسلم آخری نبی جہاں تشریف لائیں گے, یہ وہ جگہ. اور تبا اول نے کہا اگر یہ جگہ تو پھر ہم آگے جاتے ہی نہیں, ہم یہیں جو ہے وہ لگاتے ہیں ڈیرا, میں یہیں رہوں گا, اللہ کا محبوب آئے گا تو دیدار کروں گا. یہ میرے آقا سے کہوں گے 1000 سال پہلے کا واقعہ. علماء نے بتایا کہ نہیں ابھی نہیں وہ آئیں گے, ابھی تو بہت سے انبیاء نے آنے, ابھی دیر ہے. تو کہا آپ یہی مکان جاؤ, میں یہی رہوں گا, اگر میں میری زندگی میں آ جائے ٹھیک نہ آئے تو کبھی تو اس مدینے میں اللہ کا محبوب آئے گا. اگر وہ سواری پر بیٹھ کر گزرے, اس کی سواری کے قدموں سے گرد و غبار لگ کر اڑے اور میری کبٹ پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں, میں یہی رہوں گا. اب تک وہاں اس نے ایک بستی بنا دی, بستی میں رہنا شروع کر دیا, وہ بادشاہی چھوڑ دی. اللہ اکبر, دیکھیے محبوب کی محبت. وہ بادشاہی چھوڑ دی, کہا اب مدینے سے نہیں جاؤں گا, مدینے آیا ہوں تو واپس نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ, اب جب وقت آیا اس کی فات کا تو اس نے خط لکھا میرے آقا کریم کے نام, اور عرض کیا آقا میں دن دیکھ کے آپ کا غلام ہو گیا. چمک کے روز جب ماں اپنی اولاد کو بھول جائے تو آقا اس دن دیکھے ہوئے ایمان لائے ہوئے امتی کو نہ بھولنا. خط لکھا، مور لگا دی، اس کو چمڑے میں سی لیا، اور اپنے ساتھ جو بہت سب سے بڑا آلے تھا، راہے تھا، اس راہے کو دے دیا، کہا اس کو سنبھال کر رکھنا، جب اللہ کا محبوب آئے تو یہ خاتون کو پیش کر دینا، اور اگر تم نہ رہے تو پھر اپنی اولاد کو دے دینا۔ اب ہوا یہ کہ دو منزلہ مکان اس بادشاہ نے بتایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تبا الحجری، اور کہا اس کی رکھوالی کرنا، جب یہ مصیبہ ہو جائے تو صحیح کر دینا، اللہ کا محبوب آئے تو میری طرف سے ان کو ان کی خدمت میں یہ توحفہ ہوگا۔ اب وہ خود تو بہت ہو گیا، مدینہ طیبہ میں قبر بن گئی، جو ہوتا ذوق تھا، سبحان اللہ، کیا دیکھو عشق و محبت، مدینے کی قبر کے لیے بادشاہ چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا کہ مدینے میں جاؤں اور مدینے میں ہی رہ جاؤں۔ اب وہ فوت ہو گیا، اب اس جو تھا بڑا راہ ہے اس نے خط کو سنبھال لیا، پھر وہ فوت ہوا تو اپنی اولاد کو دے دیا۔ کرتے کرتے ہزار سال گزر گیا، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت اسی راہ کی اولاد سے بدلتے بدلتے کرتے کرتے آتے آتے وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، وہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف ان کے آبا جداد یہ بتاتے آئے ہیں کہ بھائی جب اللہ کا محبوب آئے تو یہ خط دے دینا۔ مکے میں دھوم مچی کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، مدینے والے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو ابو ایوب انصاری نے بھی ایک شخص کو خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ، اس کو ایک اور چمڑے میں سیل لو، اپنی قمیض کے نیچے بیری بنا کر اپنے جسم کے ساتھ اس کو باندھ لو، اور مکے جاؤ پتا چلے گا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار ہمارے بزرگ کرتے ہوئے چلے گئے، جاؤ جا کر یہ خط دے کر آؤ۔ اور خط لے کر جب وہ قاصد مینار میں پہنچا، حج کے دن تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف لوگ آئے ہوئے لوگوں کو تحریر کی دعوت دے رہے تھے، جب وہ قاصد پہنچا تو آقا جو اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ قاصد سامنے آیا، ابھی اس نے کچھ نہیں کہا، ابھی صرف سلام عرض کیا، میرے آقا کہتے ہیں لو میرے اس عاشق کا حج کہاں، سبحان اللہ۔ ارے جو ایک ہزار سال پہلے خط لکھا جائے تو میرے آقا اس کو نہیں بھولتے، قربان جاؤں اس آقا کے، ایسے اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، میرے لکھا نہ فرمایا جاؤ میرا بخا کہا ہے، سب دیا گیا، اس نے پڑا کہتا ہے جب مال کسی کو بھول جائے تو مجھے نہ بھولنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا میں کبھی بھولوں گا، میں بہادر جی اگر ساتھ لے کر رہا ہوں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنواد کسی آقا بھولے گی اپنے گلابوں کو، اب کتنے دن گزرے، کتنے سال اور مہینے گزرے، اس خط بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے، وہاں کتنا ہوگا صحابی اپنے گھر کو سنبھال کر آج بیٹھا ہے کہ آقا میرے گھر آئیں گے، آقا میرے گھر آرام فرمائیں گے، میرے گھر کو پسند فرمائیں گے، اور وہی دو منزلہ مکان جو خدا ابل نے بنایا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تصرف تھا، وہ کی مدد کر رہے تھے، آقا قریب مدینہ میں گئے، ہر صحابی اپنے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن سبحان اللہ میرے آقا کہتے چھوڑ دو، آج میری اتنی بھی عاشقوں کے گھروں کو پہچانے گی، حاضر اتنی دیکھے گی اس نے ہزار سال پہلے مکان بنایا تھا, کون بابو کا انتظار کرتا تھا. حضرت ہٹ گئے, باہر چھوڑ دی گئی. میرے آقا بتا رہا تھا کہ تو جو سواری پر بیٹھ گئے ان کو پاری دی تو ریاستوں کے گھروں کو بچا دی. افسوس نبی کے ادھر پر اعتراض کرنے والے ایک تو صحیح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں جا کے بیٹھتی ہے, اونٹنی گئی آج بس بے نبوی ہے, یہاں چکر لگایا اور جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ ہے یہاں بیٹھی. آقا روح ابھی اترے نہیں, اتری گئی اٹھی اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن فاری رضی اللہ تعالی کے گھر کے سامنے آ کے اٹھی بیٹھ گئی. میرے آقا اترے, کسی نے بتایا تو نہیں کہ یہ مکان آیا جو تھا آقا کریم کے لیے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, لوگ تو بھول چکے تھے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کو کیسے بھولیں جو ہزار سال پہلے آقا کے لیے بنا لیں, جس پر آقا یہ دو منزلہ اسوں کے دو منزلہ بنانا یہ عادت نہیں لوگوں کو, لیکن وہ منزلہ مکان بنا گیا کہ پھر آقا جہاں رہیں گے. اب یہ میں چاہتا میں یہ مکان خالی کر دیتا ہوں, میرے آقا نے سنایا کہ نہیں ابھی تو بھی اسی میں رہ, میں بھی اسی میں رہوں گا. آقا آپ اوپر رہیں, آپ کا غلام نیچے رہے گا. فرمایا ٹھیک ہے. آقا اوپر والے اس میں تشریف لے گئے. حضرت ابو لوب انصاری نیچے رہے. سوا ہوئی تو آقا نے شخص میں ابو لوب لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, تجھے تکلیف ہوتی ہے تو اوپر والے جگہ چلا رہا, میں نیچے بیٹھتا ہوں, لوگ یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں, تیرے بچے ہیں بیوی ہے. حضرت ابو لوب انصاری اوپر چلے گئے, آقا نیچے. اور ساری رات حضرت ابو لوب انصاری سوئے نہ, میرے آقا کہیں نیچے جانا نہ ہو, میرے آقا کہیں یہاں نہ ہو. کبھی اس نکر میں جاتے ہیں اور پھر سو رہے ہیں کہ آقا کہیں یہاں نہ بیٹھے ہو, بے ادبی نہ ہو جائے, پھر دوسری طرف چل دیتے ہیں. جب دوسری طرف جاتے ہیں پھر دیر میں خیال آتا ہے کہیں میرے آقا ادھر نہ ہو, تیسری طرف چل دیتے ہیں. ہمارے آقا بھی جو مکان کو پہچانتے ہیں, جو ہزار سالہ خط کو پہچانتے ہیں, کیا وہ رات گزرتی ہے روپ کی نہیں پہچانتے؟ یہ آقا بھی اس کی محبت کو جانتے ہیں. صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا ابو روپ معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات تو سوا نہیں, ہر کی حضور کیسے سکتا ہوں, آپ نیچے اور میں اوپر, میں کیسے سو سکتا ہوں؟ آقا آپ اوپر تشریف لے جائیں, میں نہیں اوپر رہ سکتا. اللہ ہو تو کیا محبت, کیا عقیدت ہے. تو اللہ اللہ مجدور کریم کہتا ہے اہم خیر ام قوم تبا, کیا یہ لوگ طاقت والے ہیں یا تبا کی قوم والے طاقت والے ہیں؟ سبحان اللہ, کیا ان لوگوں کی قسمت, ارے جن کا جن کی زندگی محبوب کے انتظار میں گزری, جن کی قبریں اس نیت سے بھی کہ یہاں محبوب آئیں گے, یہاں سے گزریں گے, کبھی تو ہمیں یاد کر لیا کریں گے, کبھی تو ان کے قدموں کا دھول جائے گا, خاک اڑے گی تو ہماری قبروں پر کر دے گی. اور میرے آقا نے کیا کمال کر دی, کہاں قدم تو کہیں کہیں لگیں گے, سارے مدینے کے چپے چپے پہ تو نہیں لگیں گے, قرآن تو کہیں کہیں لگیں گے جاؤ میں نے سارے مدینے کی خاک کو خط شفا بنا دیا، مدینے کی ساری مٹی کو میں نے شفا بنا دیا. ارے جو مٹی بیماریوں کی شفا ہے وہاں قبر بنے گی تو جو اس میں جائے گا اس کو کیا بیماری ہوگی. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ربار و مدینہ شاور، مدینے کا غبار جو ہے وہ شفا ہے. اللہ اکبر، کتنے خوشبخت وہ لوگ جو مدینے کی اس مٹی میں سو گئے. مٹی میری یارب نمبر باد جائے مرگ جو غبار کا. ہر جب خاک اڑے میری تو پینے کی حرام. والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے ہو گزرے وہ تو ان سے بھی زیادہ کٹ والے تھے. اہلکناہم، ہم نے سب گستاخوں کو ہلاک کر دیا، سب کافروں کو ہلاک کر دیا. انہم کان مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے، جرم کرتے تھے، اللہ رسول کی مخالفت کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کے طور پر. یہ تماشا نہیں، یہ زمین و آسمان، یہ اس میں ساری رنگینیاں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ جائے عبرت ہے. یہ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا کہ جیسے کھیل ہوتا ہے اور کھیل کے بعد ایک ہارتا ہے ایک جیتا ہے. کھیل ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، ناول ہوتا ہے، کیا اس کے بعد کیا ہاتھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کتنا کتنا جب تک آدمی کھیل میں بیٹھا ہے، کھیل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دنیا کی ہر چیز بھلی ہوئی ہے، اور جب ختم ہوا تو کوئی آدمی دیکھے میرے بھائی مہینہ بھر تو کھیلتا رہا، کیا ہوا؟ مجھے فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، بس. ارے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، مرنے کے بعد حساب ہونا ہے. تو کافر کہتے ہیں ہم نے جاگنا نہیں، تو رب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کھیل بنایا ہے کہ اس کے بعد آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں، کہ جو ہوا سو ہوا، چلو جاؤ. نہیں، یہ جو کچھ بنایا بالحق کے، اس کو حق کے ساتھ بنایا ہے. اس میں ہم نے باتیں چیز نہیں رکھی، کھیل تماشا نے دنیا کو بنایا. اب اور میں اگر نہ ہو جاتا یہ تو کھیل کی طرح ہے. چلو شام پڑ گئی، کھیلنے میں گھروں کو چلے گئے، کھیل کے میدان کی طرف کو دیکھ ہی نہیں رہا، بھول گئے سب. میں سمجھتا یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. اس چیز سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے، جس میں حساب اور کتاب ہوگا، جس میں پوچھا جائے گا. اور ہم نے یہ بنائے تو حق کے ساتھ بنائے ہیں. بلا ان اکثر ہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے. اور کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خلی نہیں ہوتا، بس حکیم مطلق ہے. اس کی یہ ساری کی ساری چیزیں ویسی نہیں ہے، یاد رکھو غلط فیصلے کا دن ان سب چیزیں یاد ہے. قیامت کا دن پوچھا جائے گا حد ہے بس. لیکن اس دن یاد رکھو جن دوستوں کے ساتھ لگ کر آپ بے حیائی کرتے ہو, تم دوستوں کے ساتھ لگ کر آج تم غلط کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تاش کھیلتے ہو, سینما دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, جن دوستوں کے ساتھ جا کر چوریاں کرتے ہو, جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے ہو. یوم لا یغنی مولا عن مولا, اس دن کوئی دوست کسی بھی دوست سے نہیں آئے گا, سارے کے سارے دوست جو ہیں وہ اس دن بھاگ جائیں گے. سارے کے سارے دوست ایک دوسرے سے اپنا دامن چھڑا جائیں گے, کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کسی چیز میں کام نہیں آئے گا, منع ہم یو سرور, اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. الا من رحم اللہ, ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کے بہت سارے روز کام آئیں گے. جہاں پچھلے چند دنوں کے درس میں نے عرض کیا, مومن دوست جو ہے وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا. مومن دوست اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا. انہ ہو والعزیز الرحیم, بے شک وہی عزت والا اور مہربان ہے. یاد رکھو دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں, دنیا کو بے حیائی کا بازار بنانے والوں, دنیا میں خوف خدا اتارنے والوں, دنیا میں رشوت اور سود کا بار گرم کرنے والوں, قتل و غارت اور اللہ رسول کا مذاق اڑانے والوں, یاد رکھو کہ بڑا سخت دن ہے اور اس دن کے بعد شجرہ تل بکو میں بے شک تھوڑ کا پیڑ, تھوڑ کا درخت, اللہ تھوڑ ایک خبیث خاص کڑوا درخت ہے جو اہل جہنم کی خوراک ہوگا. حدیث میں ہے کہ اگر ایک قطرہ تھوڑ کا دنیا میں چپکا دیا جائے تو اہل دنیا کی زندگانی خراب ہو جائے تو جہنم میں جو ہے ان کو یہ دیا جائے گا, تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا. عام العقید یہ گناہگاروں کی خوراک ہے. دنیا میں حرام کھانے والے دنیا میں حلال حرام کی تبلیغ مٹانے والوں دنیا میں حلال حرام کی تمیز ابو جہل اور اس کے ساتھی اور گناہگار ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں کھانی پڑیں گی. کل بہلے گل تانبے کی تا جگ لی پھر بٹرم جو پیٹوں میں جوش مارے گا, پیئیں گے کھائیں گے تھوڑ اور اس کے بعد اندر آگ لگائے گا. الامان والحفیظ, آگ لگائے گا تو پانی مریں گے, پانی آ جائے گا تو کھولتا ہوگا, ادھر سے پیئیں گے, ادھر سے ساری کی ساری انتڑیوں سمیت پکانے کے راہ باہر. اللہ تعالی ہاں وہ پیٹوں میں جوش مارے گا, یہ الحمیم جیسے کہ کھولتا ہوا پانی. جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, خذوہ فاقلوہ الی سرائے جہنم, اسے پکڑو ٹھیک بھٹی آگ کی طرف زور گسیٹتے لے جاؤ. یہ جو دنیا میں گناہ کرتا رہا, دنیا میں گانے بجانے کی محفلیں سجاتا رہا, بے حیائی کی زندگی ساری زندگی مزاق میں گزار دی, بے خبری میں گزار دی, کیا لینے آیا تھا پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا بن کے آیا ہے اے انسان, تجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. پکڑو اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے جلتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتے پانی کا عذاب ڈالو, ایسا پانی جو ساری کھال کو سارے بالوں کو اہیر کے رکھ دے. الیاذ باللہ تعالی, اللہ اپنے محبوب کے سمائے زرق کہا جائے گا, چکھو اسو اس آگ کو. انکا انکا العزیز الکریم, ہاں ہاں تو دنیا میں بڑا عزت اور کرم والا بنتا تھا, تو دنیا میں بڑا اکر کے کرتا تھا, تو دنیا میں بڑا سکندر اور غرور کا پہاڑ بنا ہوا تھا, چکھ اب اس عذاب کو. تو دنیا میں اپنا سر نہیں جھکاتا تھا اللہ سامنے, دنیا میں تو اس کو اپنی بےتی سمجھتا تھا کہ تو اللہ کے سامنے جھک جائے. پکڑو وہ جو وہاں بڑی تکبر اور غرور کی زندگی گزارا کرتا تھا, تو ہی تھا نا جو کہا کرتا تھا میں اور کوئی اور بھی میرے سامنے اونچی آواز سے بول لے, ان تم کرور, یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے, تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوگا, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ایک دن ہوگا. ان ظالموں کو کبھی سوچ ہی نہیں آئی تھی, مذاق میں ٹل دیا کرتے تھے یہ باتیں, ان لوگوں نے تو ایسی باتیں رکھی, تو بےمانوں کا یہ حال ہے, لیکن اللہ کے بندوں کا, مومنوں کا, محبوب کے چاہنے والوں کا, محبوب کے غلاموں کا, شریعت کے غلاموں کا, شریعت پر عمل کرنے والوں کا, مومنین کا کیا حال ہوگا. ان المتقین فی مقام امین, بے شک متقی لوگ, اللہ رسول کے ڈرنے والے لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے, جہاں کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. فی جنات باغوں میں وقیور میں اور چشموں میں, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, پہنیں گے کریز اور قناطیل یعنی ریشم کے باریک و دمیز لباس, متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں, ایک دوسرے سے سلام دعا کر رہے ہوں, کوئی کسی کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھے گا, متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہو, اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے. کذالک یوں ہی ہم کریں گے ان کے ساتھ, وزوجناہم بحور عین, اور انہیں ہم ان کے ہم شادی کر دیں گے, ان کے ہم نکاح کر دیں گے, ان کو بیا دیں گے سیاہ اور روشن بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے. سبحان کیا ان کی صفت اللہ جناب عید الکریم نے بیان کی کہ موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی, سیاہ آنکھیں ہوں گی, رنگ چہرے کا رنگ اتنا سفید تر و تر ہوگا کہ ایسے جب وہ پانی پیئیں گی تو پانی جاتا ہوا نظر آئے گا. اور بعض حدیث میں آیا کہ ہورے جو ہیں ان کی ہڈیوں کی نکھ تک نظر آئے گی, مرد تک نظر آئے گا, اتنی اللہ جل وعید الکریم میں. اس لیے یہاں انسان گمراہ ہوتا ہے, تو ہم نے کہا دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے, یہ دنیا کی گندگی کو چھوڑ, یہ بے حیا اور بے پردہ عورتوں اور بے حیائی کرنے والی عورتوں کو چھوڑ, مومن دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہوا. فرمایا ہم ان کو بیاہ دیں گے, بلکہ وزوج نہ ہوں گے پورے عید, ہم نے بیاہ دیا انہیں سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے. یاد ہر قسم کا دیوا مانگیں گے, امن اور ایمان, جنرے اپنے جتنی آدموں کو میرے حاضر کرنے کا حکم دیں گے, اور قسم کا اندیشہ نہ ہوگا میرے کہیں کام نہ ہو جائے, کم کھاؤ بھائی تھوڑے کھاؤ کہیں کم نہ ہو جائیں, یا کچے نہ کھاؤ پکنے دو، نہیں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں، میں امن کے ساتھ کھاؤ، نہ ختم ہونے کا ڈر، نہ ضرر کرنے کا غم، نہ تکلیف پہنچانے کا اندیشہ کہ یہ زیادہ کھا لیا تو تکلیف ہو جائے گی، یا کچا کھا لیا تو پیٹ میں درد ہو جائے گی، یا زیادہ کھا لیے تو دست خالی ہو جائے گی، فرمایا اللہ نے نہیں، سب کچھ تمہیں دیا جائے گا جو مانگو گے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی رنگ کے، آمین امان لا یذوقون فیہا الموت، اس میں موت نہیں آئے الا الموت الاولی، ہاں وہ جو پہلی موت چکھ چکی اس کے بعد اب کوئی موت نہیں، اب سدا کے لیے جنت میں رہنا ہے، سدا کے لیے وہاں ہونا ہے، وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا دی، سبحان اسے نجات عطا فرما دی، یہ رکھا کتنا کیا فضل رب کا، محبوب یہ تیرے رب کا فضل ہے، یہ عملوں کا نہیں ہے، عمل ہوتے تو چلو 20 سال کیے تو 40 سال مل جاتے، 60 سال کیے 180 ایک 20 سال مل جاتے، 240 سال مل جاتے، 1000 سال مل جاتے، یہ صرف رب کا فضل ہے، ذالک ہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی سبحان، یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی ہے، تو بہت بڑی کامیابی تم لوگوں کے لیے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اللَّهُ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں یعنی عربی زبان میں آسان کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ سمجھیں، ارے لوگ اس کو پڑھ کے کچھ سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، تو اگر یہ اس کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، محبوب تجھے اللہ کا نبی نہیں مانے فرتقب، تو تم انتظار کرو، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی کسی انتظار میں، یعنی اگر نصیحت قبول کریں اور ایمان لائیں تو ٹھیک، نہیں لائیں تو ان کے ہلاک اور عذاب ہونے کا انتظار کریں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، تو حدیث میں آیا کہ آیت کا حکم سوٹ ہے، جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر یہ نہیں کہ تم انتظار کرو وہ بھی انتظار کرے، تو اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا پھر اب جہاد کرو، اب حضار کرو، اب یہ نہیں جو کر سکے چاہے کرے، نہیں اب صرف دین چلے گا، اب صرف قرآن چلے گا، اب صرف سنت چلے گا، تم بھی انتظار کرو، تم بھی انتظار کر، اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، آج ہم نے الحمدللہ سورت الدخان جو ہے وہ ختم کی، انشاءاللہ سورہ جاثیہ مبارکہ کا درس جو ہے وہ شروع ہوگا، یہ انشاءاللہ اب ناشر ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز سورہ جب کا سلسلہ شروع ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ایوب بھائی شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سہیل بھائی بکریہ جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ جیسا کہ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا ایک ناشری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ باذن اللہ تعالیٰ جو ہے جاری رہے گا. جس کسی بھائی کا بھی سوال ہو وہ اپنا حاضر کریں, اپنی ٹھکانے پہ جو ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اگر کسی کے پاس مائک واقعی نہیں ہے تو وہ ہمارے ایڈریس میں سے کسی کو پی ایم کر دے اپنا سوال اور ہاتھ ریز کرے. جی ڈاکٹر صاحب ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.